sultanım. Dil yanmasa ben yanarım sultanım. Ak uğruna bir sefere çıkınca, ak uğruna bir sefere çıkınca, yol yanmasa ben yanarım sultanım. Yol yanmasa ben yanarım sultanım. Kısmet olunca yazar postalarım, kısmet olunca. Mektubumun mahiyetin bilince, mektubumun mahiyetin bilince, pul yanmasa ben yanarım sultanım. Pul yanmasa ben yanarım sultanım. Pul yanmasa ben yanarım sultanım. Pul yanmasa ben yanarım sultanım.